Сёння вас чакае працяг гісторыі, якая называецца «Чароўны посуд». Давайте узгадаем пачатак. У дзяўчынкі Яны было шмат розных цацак, а вось сябровак не было. Аднойчы дзед Васіль падарыў Яне посуд, ды сяму таму навучыў. Маўляў, калі будзеш шчырай, калі будзеш шчодрай, дык і сябры да цябе пацягнуцца. А што было далей, вы зараз і даведаецеся. Яначка схапіла свой посуд і пабегла да дзетак. Трэба сказаць, што спачатку дзеці з недаверам успрымалі прапанову Яначкі пагуляць у дом з новым посудам. «З табой не цікава, бо ты не дасі дакрануцца нават да самай маленькай лыжачкі. Зноў скажаш, рэч дарагая, трэба берагчы». «Не скажу», – запярэчыла Яна. «Цяпер я шчырая і шчодрая». І дзяўчынка стрымала слова. З абеда і да самай вячэры гуляла Яначка з новымі сябровкамі і ў дом, і ў дзіцячы садок, і ў госці. І так весела і прыемна было гуляць з іншымі дзецьмі, што шчодрая і шчырая Яначка абяцала ім наступным разам прынесці для сумесных гульняў сваіх лялек. Ці трэба казаць, што дамоў вярнулася Яначка шчаслівая, як ніколі. І першая, каго успомніла, дык гэта дзеда Васіля. «Дзеда, дзеда, памагла твая магія! Дзякуй табе! Навучы, калі ласка, і мяне так чарадзейнічаць!» «Няўжо ты сама яшчэ не зразумела сакрэт гэтай магіі?» – здзівіўся дзед Васіль. «Не, як я магла здагадацца?» – адказала Яначка. «Ну, у такім выпадку слухай уважліва і запамінай, бо другі раз гэтым сакрэтам я дзяліцца не буду», – папярэдзіў дзед. «Яшчэ з сівых часоў маюцца ў свеце дзве крыніцы магічнай моцы. Адна завецца любоў. Гэта яна стварыла свет такім цудоўным, прыгожым, дружным і зладжаным. Яе сілай свет і трымаецца. Магія, якой ты карысталася сёння, бярэ свой выток у любові. Посуд чароўны не сам па сабе, ён асвечаны сілай любові пра шчырае і шчодрае сэрца. Магія любові заўсёды збліжае, мірыць людзей, робіць іх сябрамі. Толькі гэтая магія можа падарыць сапраўднае шчасце. Успомні сама, якая ты сягодня прыбегла шчаслівая». «А другая? Якая другая магія?» – не цярпелася ведаць Яначцы. «Другая магія злая. Яна можа вабіць нейкімі выгодамі, аднак насамрэч заўсёды імкнецца пасварыць і разлучыць людзей, зрабіць іх самотнымі і няшчаснымі. Калі б яна была мацнейшая за магію любові, то свет даўно б разваліўся і перастаў існаваць, бо сіла гэтай магіі ў злосці і нянавісці. Калі табе хочацца не паслухацца бацькоў, нашкодзіць, сказаць каму-небудзь штосьці злое, гэта верныя прыкметы таго, што цябе зачаравала злая магія». «І як тады вызваліцца ад чар?» – спужалася дзяўчынка. «Праз магію любові, зразумела», – патлумачыў дзед Васіль. «Трэба ўспомніць, што ты добрая дзяўчынка, пасяліць у сваім сэрцы шчырасць, шчодрасць, добразычлівасць, а тады сказаць нячутна ў розуме: творца ўсяго свету, любоў, дай мне сілу перамагчы зло. І сама пабачыш, як у цябе паявіцца моц на добрыя ўчынкі і пачуцці». Вось такі дзед чарадзей у Яначкі. Магчыма, ягоныя ўрокі чарадзейства і вам пойдуць на карысць.